tijd. Dus, maar goed, nu zijn we hier tegen racisme, fascisme. Ik ben onderweg op het Elkin. Oh, ik ben al vastgelopen. Want hoe gaan we dit aanpakken? Kijk, deze demonstratie, dit gaat gewoon heel lang lopen en er gaat niet veel gebeuren. Dus ik ga er gewoon even lekker uit. Want ik heb ook geen maanlanding bij me om ondertussen te vermaken. En dan gaan we eens even kijken hoe het op Museumplein wordt. Misschien vliegen we er tussendoor nog een keertje in, even als er iets leuks gebeurt. Maar dus ik ga er nu even uit. En beste advies is nog steeds blijven lekker luisteren naar Radio Paddepoel. Want er komt altijd meer, maar je weet nooit wanneer.